1969 roku właśnie w Gdańsku. No i nasilenie działań jubileuszowych nastąpi w maju i czerwcu. Otwieramy w Łaźni dwa wystawy Kasi Józefowicz, która została nazwana Między Słowami. Natomiast w Europejskim Centrum Solidarności będzie konferencja naukowa i do zobaczenia niedługo w Gdańsku, mam nadzieję. No, bardzo dziękuję pani dyrektor za udział w jubileuszowej ankiecie. To było zaledwie otwarcie, jak wspomniałam, naszych magazynowych obchodów 20-lecia CSW Łaźnia w Gdańsku. Pani Jadwiga Harzyńska była naszym gościem, ostatnim dzisiaj, oj tak. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia z finału festiwalu Europejski Poeta Wolności 2018, ewentualnie do zobaczenia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim za tydzień. Magazyn bardzo kulturalny. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy, Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 marca, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Władimir Putin wygrał wybory prezydenckie w Rosji. Za chwilę najnowsze komentarze przedstawi nasz moskiewski korespondent. Jest pomysł wspólnej listy opozycji w 2019 roku, mówią politycy Nowoczesnej. Ruszyło zgrupowanie polskich piłkarzy przed towarzyskimi spotkaniami z Nigerią i Koreą Południową. Wybory prezydenckie w Rosji wygrał Władimir Putin. Według cząstkowych rezultatów uzyskał poparcie na poziomie 73%. Na drugim miejscu z blisko 15% poparciem znalazł się kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Paweł Grudinin, a na trzecim Władimir Żyrinowski z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, którego poparło ponad 6,5% obywateli. Jak te wyniki są komentowane? O tym z Moskwy Maciej Jastrzębski. O urząd prezydenta Rosji ubiegało się 8 kandydatów. Na czwartym miejscu znalazła się związana z opozycją Ksenia Sobczak, na którą oddało głosy nieco ponad 2,3% Rosjan. Po zakończeniu głosowania opozycjonistka stwierdziła, że jej sztabowi udało się stworzyć nowe standardy prowadzenia kampanii wyborczej. Głównym rezultatem jest odczucie, że zrobiliśmy wszystko, co było można. Przeprowadziliśmy jaskrawą, przejrzystą, nową kampanię i pokazaliśmy nowe standardy. Opozycyjna kandydatka skrytykowała Aleksieja Nawalnego za brak współpracy. Oświadczyła, że i ona, i przedstawiciele innych ugrupowań opozycyjnych próbują nawiązać porozumienie z Nawalnym, ale bezskutecznie. W jej ocenie, gdyby do takiej współpracy doszło w trakcie kampanii wyborczej, idee głosowania przeciwko wszystkim czy bojkotu wyborów mogły zdobyć większe poparcie wyborców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński odwiedził grób swojego brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pierwszej damy Marii Kaczyńskiej. Mimo zawieje śnieżnej i ostrego mrozu pod Wawel przyszli także zwolennicy i przeciwnicy prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zwolenników Kaczyńskiego było kilkudziesięciu, przeciwników znacznie mniej kilku. Zgromadzonych pod wzgórzem wawelskim pilnowała policja. Nowoczesna mówi o propozycji wspólnej listy opozycji w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. W Warszawie odbyła się Rada Krajowa tej partii. Wprost o konieczności stworzenia jednego opozycyjnego bloku mówił poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. Przewodnicząca ugrupowania Katarzyna Lubnauer przypomniała, że Nowoczesna i Platforma Obywatelska zbudowały koalicję na wybory samorządowe. Jeżeli chcemy zwyciężyć w 2019 roku i chcemy, żeby rzeczywiście rządziła obecna opozycja, to musimy myśleć o bardzo szerokim porozumieniu, szerszym niż ta koalicja na wybory samorządowe. 7 marca liderzy PO i Nowoczesnej Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer podpisali list intencyjny w sprawie koalicyjnego startu w wyborach do sejmików województw. Obie partie przedstawiły też kandydatów na prezydentów i wiceprezydentów Warszawy i Szczecina. W przypadku stolicy kandydatem na prezydenta jest Rafał Trzaskowski z PO, a na wiceprezydenta Paweł Rabiej z Nowoczesnej. W Szczecinie o funkcję prezydenta ubiega się poseł PO Sławomir Nitras, a na jego zastępcę proponowany jest lokalny działacz Nowoczesnej Przemysław Słowik. Nowoczesna zgłosiła też swoich kandydatów na prezydentów Wrocławia i Gdańska to Michał Jaros i Ewa Lider. Dziś we Wrocławiu rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed towarzyskimi spotkaniami z Nigerią i Koreą Południową. Adam Nawałka powołał 30 zawodników, w tym kilku graczy, którzy nie rozegrali jeszcze ani jednego spotkania w drużynie narodowej. W tym gronie jest Taras Romańczuk, który niedawno otrzymał polski paszport. Selekcjoner uważa, że pomocnik Jagiellonii Białystok może być alternatywą dla Grzegorza Krychowiaka. Duże nadzieje wiąże z tym zawodnikiem. Taras Romańczuk jest to zawodnik, który doskonale gra w powietrzu, jeżeli chodzi o działania defensywne, jeżeli chodzi o trzymanie pozycji. Jest cały czas tym zawodnikiem, który świetnie asekuruje, czyli charakterystyką przypomina grę Grzegorza. Spotkanie z Nigerią w piątek we Wrocławiu, a mecz z Koreą 4 dni później w Chorzowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu kraju na ogół duże ze słabymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna od minus 7 stopni na Pogórzu Karpackim do plus 4 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku po raz pierwszy obchodziła żydowski sądny dzień, Jom Kippur. Pościła razem z matką. Tak jakoś. 50. rocznica marca 68. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Katarzyna Herman i Andrzej Mastalerz czytają Marka Nowakowskiego w Trójce. Wtedy on właśnie zauważył, że jego dziewczyna ma na szyi zawieszoną gwiazdę Dawida wyciętą z twardej blachy. Zrozumiał ten post w Jom Kippur. Muzyka. Radek Łukasiewicz. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2017. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz niby w Sejmie, a myślami w lesie. To są wnyki zastawione na polską służbę zdrowia, na pacjentów. Mam nadzieję, że sami w nie wpadniecie. Wycieczka do lasu nie była jednorazowa. Nie dajcie się złapać w sidła zastawione przez marszałka Kuchcińskiego i jego formację polityczną. Te wycieczki doprowadziły szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza do smutnego wniosku. Narobił więcej szkód niż największy nawet kornik. Można powiedzieć, że zastał Polskę drewnianą, a zostawi wykarczowaną. Ta właśnie wypowiedź otworzyła Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi drogę do srebrnej dziesiątki 2017. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. To ta zapowiedź też się nada. Poproszę teraz o sygnał. Ty mountain we will go. We will catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się Państwu pięknie i do północy zapraszam na Minimax. Kiedyś minimum słów, dzisiaj jak wypadnie. Ze mną Michał Jakubik, który będzie realizować całą audycję, i Grzegorz Zembrowski, dwie szyby ode mnie, który będzie miał baczenie, żeby wszystkie tytuły utworów znalazły się w spisie, w komputerze, żeby mogli Państwo sprawdzić, co było dzisiaj grane. A zaczynamy dzisiaj od płyty, która ujawniła się przedwczoraj. Od razu Państwu powiem, że to strona pierwsza, utwór pierwszy, że płyta ma 67 minut, że ujawniła się przedwczoraj, premierę miała przedwczoraj i że ten utwór Państwo już mieli okazję słyszeć w Minimaxie chyba nawet niejednokrotnie. A dlaczego? Ano dlatego, że lat temu 7 z dokładnością do miesiąca ukazała się płyta Minimax.pl. I wśród artystów na tej płycie pojawiła się Joanna Forbrot, która wtedy, teraz to dziwnie, bo patrzy na mnie, siedzimy vis-a-vis siebie, ale ja teraz czytam sprzed 7 lat. Obserwuję rzeczywistość, piszę teksty i komponuję na warszawskim Tarchominie. Śpiewam, lecz w duchu chyba jestem perkusistką, ponieważ jak każdy muzyk grający na tym instrumencie mówię raczej niewiele. I dalej było w tekście: twórczo wspiera mnie Romek Forbrot, gitara elektryczna, kompozycje. I tu powinienem powiedzieć, że pan Romek też jest dzisiaj z nami, kłaniam się. Dobry wieczór. A pani Anna na koncertach mówi: Romek Forbrot, nie jesteśmy rodzeństwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. No, witam, cieszę się, gratuluję. No to jest po prostu... jeszcze jeden dowód na to, że warto było kiedyś, te 17 lat temu, zainicjować taką serię Minimax.pl, żeby się taka płyta dziś pojawiła. No, po prostu cieszę się i gratuluję. Dziękuję bardzo. No i teraz ten trudny moment jest. Właśnie, u mnie to się niewiele zmieniło, jeśli chodzi o ten opis, który pan przed chwilą czytał, że w duchu jestem chyba perkusistką i mówię raczej niewiele. No mam nadzieję, że trochę się rozkręcę przez no dobrze. To najpierw zacznijmy od takich prostych pytań. Czy wydać płytę dziś jest łatwo? Wydać chyba jest łatwo, bo przecież można zrobić to własnym sumptem. Jeśli chodzi o zainteresowanie... żeby jakaś firma się zainteresowała danym produktem, nazwijmy to, to z taką muzyką nie jest chyba za łatwo, bo A co jest takiego w tej muzyce, że nie jest za łatwo? Za ładna ona jest. Nie jest pod nóżkę. A, no tak. Ma po prostu, jest w języku duchów. No dobrze, ale proszę bardzo, znalazła się wytwórnia, która mało tego, że wydała tę płytę, to jeszcze wydała ją jako płytę i książkę. I w środku są wiersze, i w środku jest prawdziwa książka, a do tego jeszcze jest płyta. Tak, wydawca... Czyli nie jest źle. No nie jest źle, zwłaszcza, że to jest poezja, która też wcale nie ma się najlepiej. No dobrze. Wydawca zaryzykował. No, jest. To nie było tak, że to chyba trzeba było wynająć studio na ileś miesięcy. Nie. Nie, to po prostu trochę było już. Tak, ale to się wszystko odbywa właśnie na warszawskim Tarchominie w domu. Czasami też udziela się kot. No, wiem trochę o tym, ponieważ przez te 7 lat otrzymywałem pojedyncze utwory, a potem nawet kiedyś 2. I wiadomo było, że one się zbierają i że kiedyś ta płyta się pojawi. Dobrze, to pierwsze pytanie było o to, czy to jest łatwo. Nie, jest łatwo, ale nie jest. A drugie pytanie będzie o to, jak to się na tym Tarchominie dzieje, że na płytach minimax.pl najwięcej artystów tworzyło w kuchni. I jak to się dzieje, pomyślałem sobie, słuchając tamtych nagrań, Obudź się Warszawa, to był ten pierwszy, który się pojawił. Jak to się dzieje, że na tym Tarchominie, w tej umownej kuchni, tam jest tyle dźwięków? Tak, sprzęt pozwala dzisiaj na zrealizowanie od strony technicznej takich nagrań, także tutaj nie ma jakiejś przeszkody. Przeszkodą może być jakaś wyobraźnia. No wyobraźni gdzieś w głowach naszych, Asi i mojej, rodzą się te pomysły. Obudowujemy dźwiękami w tą czy w tamtą stronę tak, żeby powstało coś fajnego, coś co nas zadowala, coś co nam się podoba. Coś czasami ma dosyć rzeczywiście bogatą formę, ale tak jak mówię, nie jest to już w tej chwili jakiś kłopot, żeby to jakoś zebrać i zbudować. Raczej, żeby to gdzieś tam ten sens jakiś muzyczny właściwie ukryć, żeby to było ciekawe. Mam nadzieję, że takie jest. No, znaczy, będziemy czekali na to, co powiedzą odbiorcy. Ci, którzy do tej pory poznawali kolejne utwory, nie mogli się już doczekać tej płyty. Także ja myślę, że ta wiadomość, że oto płyta jest, mam ją przed sobą. To jest wielkość książki. Punkty zwrotne, tak się całość nazywa. Z tyłu książki jest spis 16 utworów, które na tej płycie się znajdują, a na okładce młoda dama podbija piłkę, trzyma słońce. Słońce, księżyc, blaszkę. Słońce, księżyc, blaszkę, płytę. Zresztą kolor płyty jest zbliżony. Dobrze, omówiliśmy dwie rzeczy. Omówiliśmy, że jest łatwo, ale nie jest i że w kuchni się mieści dużo dźwięków. Ale to nie jest... To za prosta dla mnie odpowiedź, że one się mieszczą w tej kuchni. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak one się mieszczą i skąd one się tam biorą. Ale zróbmy tak. Odtwórzmy kolejne nagranie. Zwykle w Minimaxie jest tak, że artysta przychodzi i wybiera swoje utwory. Dzisiaj popatrzyłem na panią Joannę i powiedziałem, które. Pani Joanna wymieniła 3. A ja wyjąłem spis swój i tam z tych 3 były 2. Więc to jest ten drugi. Nazywa się Jedyna taka jesień. I mieli go państwo okazję usłyszeć. Kiedy? W grudniu 2015 roku. Naprawdę. Ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że taka płyta się ujawni. Jedyna taka jesień to jest płyta, która pojawiła się, miała swoją premierę przedwczoraj. Thank you. Pierwsza wiadomość dla dzisiejszych debiutantów płytowych z Łodzi. Przyszło uradowany, że wreszcie pojawiła się ta najbardziej wyczekiwana przeze mnie płyta. Panie Janno, panie Romanie, gratuluję. Dziękuję. Czyżby to pan Krzysztof z Łodzi, urodzony w Pabianicach? To pan Krzysztof z Łodzi, no pisał. Ale ja widzę ekran, wy nie widzicie. Nie, ja tak sobie pomyślałam. Ja dobrze. Więc stanęliśmy na tym, że powiedziałem, musimy policzyć te instrumenty i co się tam w tej kuchni mieści. I się dowiedziałem, że tego jest trochę, tych instrumentów. Tak. Ale państwo nie słyszeli. Tak, tak, instrumentów jest trochę. Jako, że trochę na gitarze gram, trochę gram na instrumentach klawiszowych, uczę się od czasu do czasu grać troszeczkę na fletach, to już tak całkowicie amatorsko, oraz na harmonijce ustnej, którą tam trochę też słychać. No szukam środków wyrazów w tych wszystkich instrumentach do kupy razem. No może coś z tego fajnego od czasu do czasu uda się sklecić. Zakupiliśmy ostatnio jeszcze taki wielki kocioł, bo ja będę na nim na pałeczkach filcowych. Jako, że perkusistka, chcę być perkusistką, więc tak. Będzie. Macie piękne pomysły. W międzyczasie, jak państwo słuchali tego utworu, przypomnę, to jest płyta Joanny Forbrot, zatytułowana Punkty zwrotne. Joanna jest debiutantką z płyty Minimax.pl numer 6 i od właściwie tego debiutu starannie raz na jakiś czas dostarcza nam utwory, także połowę tej płyty, myślę, zaryzykuję, państwo znają. I Anna jeszcze zdradziła, że ma takie swoje marzenie. Powiemy głośno? Tak, powiemy. No dobrze, że przyjeżdża do Polski taki zespół i będzie grał 3 koncerty w Poznaniu i 3 koncerty w Krakowie. I chciałabym zagrać support przed Kim Crimson, bo uwielbiam Fripa. Przed takim zespołem. Tak. No, nie wiemy, czy Fripa o tym wie. Może się dowie. Może się dowie. Jeszcze raz bardzo gratuluję, bardzo się cieszę. Płyta zostaje z nami, tu, ze mną. I jeżeli czas pozwoli, boję się, że nie pozwoli, ale próbować zawsze można. A jak nie, to jeszcze jest i przyszła niedziela, i środa, i inne okazje. To będziemy do tej płyty wracać. No i co? Trzymajmy kciuki. Dziękujemy bardzo. Trzymajmy, naprawdę. Dziękujemy. Bardzo się cieszę i bardzo gratuluję. Joanna Forbrot gościem specjalnym i Romuald Forbrot, nie są rodzeństwem, gościem, tak jak mówicie, na koncertach, gościem specjalnym dzisiejszego Minimaxu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ja też. A teraz powinienem zacząć od tego program, ale chciałem zacząć ładnie muzycznie. Przesłuchałem dla państwa 24 płyty. Niektóre dźwięki porażające i spróbuję trochę z tych dźwięków pomieścić od teraz do północy. Mamy godzinę i 26 minut. Something's not right with the moon every time I get by. No i naczekali się Państwo na Stone Temple Pilots. Cała płyta, to zależy jak bardzo się ich kocha, tak bym powiedział. Ja mam na tej płycie swój ulubiony utwór. Dlaczego przełożyłem go na drugą godzinę wieczoru, nie wiem. Ale, no proszę bardzo. Kto kocha, ten na pewno będzie chciał nadstawić ucha. A teraz kolejna płyta. No, to od razu powiem, radość właściwie od samego początku do samego końca. Ale czy nie wiedzieliśmy tego w grudniu, gdy zwiastun pojawił się? Teraz jest cała płyta. Właśnie. 45 lat temu, gdyby usłyszeli Państwo ten utwór, to od razu ktoś by powiedział, no proszę, Gary Glitter, tylko jak to dziwnie brzmi i troszeczkę inaczej niż przywykliśmy. Rock and roll, Takie były, tak. Ale to chyba żart, na który zespół sobie pozwolił. To chyba pastisz, który się absolutnie udał, bo proszę posłuchać, co się obok tego utworu dzieje na płycie. Rusalka, Rusalka, your arms out of water, your hair like an alien bloom. Dark-eyed Rusalka, your brow dressed in flowers, pale in a liminal moon. And all a star on the water. When first I went swimming, I heeded no warning and dared your rippling pool. As I lolled and lingered, the ring slipped my finger and drifted down the deepening pool. And all that I want is to fall in your shallow. And now we are wed, the water our bed, and bank to bank a property land. And you are my wild-eyed Rusalka, my river bride, drag me down, take me away. And here we will lie, you and I, neath the cold. And dip so wet. Swept my feet, she pulled me beneath me. And in the lashes I went to my death. Myliły Państwa te pierwsze słowa wokalisty? Rusałka, rusałka? Proszę bardzo, to na nowej płycie The Decemberists. A jeżeli ktoś chciał, żeby i w pierwszej godzinie Minimaxu były trzy zakończenia, no to przyjmijmy, że to było zakończenie numer jeden. Zakończenie numer dwa? No nie do wiary. He's a mighty man. I renounce wholeheartedly in this extreme abjuration that which I repudiate so vehemently, adamantly, unrepentant, implacable and intractable. I abdicate with inexorable pleasantry in this solemn reputation, this most earnest repudiation. I shall not negate that which I state irrevocably, but I do it so gently that you cannot resent me for this humble request of my company. So with time left permitting, and while we are still sitting, may I please have another cup of tea? Ano właśnie, a kto zrobi herbatkę? Kto by się spodziewał od niego takiej płyty? To teraz zakończenie trzecie i jeszcze większe zaskoczenie. właśnie. A tak sobie pomyślałem, czy ja nie wyważam otwartych drzwi, no ale nawet komputer się zawahał przez chwilę i nie chciał odczytać, że to Michel de Goncello. No naprawdę tak, ona? Ale utwór, no że ona nagle tak postanowiła, że Private Dancer? No a przedtem, no Jack White oczywiście. I ja trzymam te obie płyty, bo Minimax trwa do północy. Mimo, że teraz będzie przerwa na małą reklamę i serwis informacyjny. Proszę bardzo. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy, Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy.